بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه الغر الميمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جنا كتك حكم ذا زكاة لتاج فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحكمها. أتكتاج الحكمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لو بإذن الله الكريم تأنزى كتك حكمة يا تانو يا كفر الضيش وزاكا مفاكا بالي تتكافو إشيا بإذن الله. عن سمع ابن عثيمين رحمه الله تعالى الخامسة حكمة ينه يتانو أحسنتم الخامسة حكمة يتانو أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل ذكى أو صدق وأنيتوا إن أمفانيا انتهيوا inamweka mtu huyu kuwa katika orodha ya waumini al-kamil, waumini waliokamilika, waumini wakamilifu wa imani. Kwenye waumini wapo waumini wakamilifu wa imani na wako waumini wapungufu wa imani, na wapo wanafiq. Kuna waumini wapungufu wa imani na kuna waumini wakamilifu wa imani. Waumini wakamilifu wa imani katika majina yao al-muhsinun, al-muhsinun. Na utakuta kwenye Qur'an inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Hawa muhsinun ni wale waumini wakamilifu wa imani. Kwa hiyo zaka yako, sadaka yako unaitoa, inakuweka wewe katika orodha ya waumini wakamilifu wa imani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum, hatakuwa mu'mini mmoja wenu mkamilifu wa imani. Hivi ndivyo wanavyotafsiri ahlu sunna, la yu'minu ahadukum, hawamuondolei ismu ya imani kabisa, la, bali wanasema hatakuwa mu'mini mmoja wenu mkamilifu wa imani, hata yuhibba li akhihi, mpaka awe na tabia ya kumpendelea ndugu yake, ma yuhibbu li nafsihi, kile ambacho anakipenda katika nafsi yake. Kwa hiyo ukitoa kumpa ndugu yako zaka, umempendelea mali ambayo ulipenda ibaki kwako, na hii ni dalili juu ya imani yako wewe. Fa kama annaka tuhibbu an yubdala laka almal alladhi tasuddu bihi hajatak, kama vile ambavyo wewe mwanadamu unapenda upewe mali, alladhi tasuddu bihi hajatak, mali ambayo itaziba mwanya wa mahitaji yako. فأنت تحب أن تعطيه أخاك، vile vile upende kumpa mali hiyo ndugu yako. Wewe ulikuwa unapenda, basi na wewe penda apewe ndugu yako, kama ilivyokuja kwenye Qur'an habari ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, na mmoja katika jamaa zake wa karibu anaitwa Mistah. Mistah radhi Allahu anhu alikuwa ni miongoni mwa walioingia kwenye zahma ya kumzungumza vibaya mama Aisha radhi Allahu ta'ala anha, na kumtupia tuhuma ya uzinzi kwamba alizini na Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhi Allahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq ilo likawa limemuudhi kwamba Mistah huyu ni ndugu kwanza wa karibu, Mistaha huyu ni katika watu ambao mimi ninawapa ruzuku, katika watu ambao ruzuku zao ziko kwangu ninawapa ruzuku ni Mistah. Leo Mistah huyu anamzungumza vibaya binti yangu, kuanzia leo msaada wangu kwa Mistah itaukata. Allah tabarak wa taala akaleta aya ambayo inamhusu Abubakar Siddiq radhiallahu taala anhu katika suratu Nur. Katika aliyoyasema Allah tabarak wa taala juu ya hili, ala tuhibuna, anasema wala yata li ulul fadli minkum wassaa an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala wasiape, wala yatali ulul fadli minkum, wala wasiapie wale watu wenye fadhila miongoni mwenu na wale watu wenye wasaa wa kimaisha miongoni mwenu. Na huyu ni Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, ni katika ulul fadli na ni katika watu ambao kwamba wana asaa, wana wasaa wa maisha. Wasiape hao an yu'tu ulil qurba, kwamba eti hawatowapa tena wale jamaa zao wa karibu. Wal masakin, kwamba tena hawatowapa masikini. Wal muhajirina fi sabilillah, kwamba tena hawatowapa wale waliofanya hijra wakaacha miji yao wakahama kutoka Makka kuja Madina. Na Mistah, sifa zote hizi ni zake. Hii ni katika ulul qurba wa Abubakar Siddiq, yani jamaa yake wa karibu. Kadhalika ni maskini Mistah, kadhalika ni katika muhajirini. Waliafu walifahu, wasamehe, waache. Ala tuhibuna, kwani hampendi nyinyi? An yaghfira Allahu lakum, Allah wasamehe. Hampendi nyinyi msamehewe madhambi yenu? Bila shaka jawabu naam, tunapenda. Basi kama mnapenda, alaykum salaam wa rahmatullah, kama mnapenda kusamehewa na nyinyi sameheni. Kama unapenda wewe upewe mali ili izibe shida yako na matatizo yako, basi na hilo hilo lipende kwa ndugu yako. Na ukiwa na tabia hiyo, fatakunu bidhalika kamila al-iman, utakuwa wewe kwa hilo una sifa ya ukamilifu wa iman. Sababu katika sifa za ukamilifu wa iman ni mtu kumpendelea ndugu yake kile ambacho anakipenda katika nafsi yake. Tumefahamiana? Tayeb. Kwa hiyo katika hikma za zaka, kwamba tunamweka yule anayetoa zaka katika orodha ya waumini kamil, waumini walio kamil imani yao, ambao huitwa pia al-muhsinun, daraja la juu kabisa, na hakuna baada ya daraja hilo daraja jingine. Qala rahimahullah, as-sadisa, hikma sita, annaha min asbabi dukhuli aljanna, utoaji wa zaka, utoaji wa sadaqa ni miongoni mwa asbab au sabab ambazo humpelekea mtu kuingia katika pepo. Fa innal jannata, kwani hakika pepo ya Allah, liman ataba alkalama wa afsha salama wa at'ama at'ama wa salla bil layli wan nas niyamu. Hii asli yake ni hadith, hii ni hadith. Fa innal jannata, kisha kaingia kwenye hadith, liman ataba alkalama, kwa sababu pepo ni kwa yule ambaye atakuwa na mazungumzo mazuri. Wa afsha salama, na akaeneza salamu, akawa anaieneza salamu, anaieneza salamu alaykum wa rahmatullah. Anaingia anapotaka kutoka, salamu alaykum wa rahmatullah. Amekutana na ndugu yake, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Na sunna ya salamu, mtu amwanze mtu. Rasuli alayhi salatu wasalam alikuwa yeye mara nyingi anamwanza mtu, anamwahi. Na katika kuwahi, kutoa salamu, kumsalimia mtu, kuna fadhila kuliko kwa yule ambaye ataitikia. Pamoja kwamba wote wana fadhila, lakini kwa yule anayewahi kutoa salamu. Na kuna baadhi ya watu walikuwa na kiziani, ikikona kuna basi akuanze kwa jingine, salamu alaykum wa rahmatullah. hata baadhi ya mashaykh tumewadiriki tukawakuta katika hali hiyo. Tufahamiana vizuri. Na imekuja hadithi kwamba umemsalimia mwenza wako, alafu baada ya kumsalimia ukazunguka mbuyu au ukazunguka mti ukamkuta tena, msalimie tena, wala haichoshi salamu, kwa sababu ni dua, tunaombea na amani. Upende kuombewa amani wewe? Salamu hazishi. Mimi nakuombea amani, unataka kuombewa amani? Ni kwa kero sasa. Huyo hajui maana ya salamu. Amani ya Allah na rehma zake na baraka zake zikushukie wewe, utaki hilo? Utaka uombewa nini? Ataka Bwana asifiwe. Hii nimesema asili yake ni hadith, na hii hadith ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa Ali bin Abi Talib biisnad dhaif, na imekuja kwenye kitabu Ithaful Mahra kutoka kwa Abdullah bin Amr, na imekuja pia kwa Imam Al-Haythami katika Majma' Az-Zawaid kutoka kwa Abdullah bin Amr, na imekuja tena katika At-Targhib ya Al-Mundhiri kutoka kwa Abdullah bin Amr huyo huyo, na ameitaja Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kwenye kitabu chake Hadi al-Arwah kutoka kwa Abdullah bin Abbas, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hakika huko peponi la ghurafa, kuna vyumba peponi, huko kwenye pepo kuna mavyumba. Yule ambaye yuko kwenye chumba hicho akiwa ndani anaona nje, na akiwa nje anaona yaliyokuwepo ndani. Vyumba vizuri vyenye wasaa. Akaulizwa vyumba hivi, ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, bila kina nani hivyo? Qala, akasema liman ataba al-kalama wa watala siyama wa at'ama at'ama wa asha as-salama wa salla wa an-nasu niyam. قيل أو قال وما طيب الكلام؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقط مشوى حديث نجاكنا ناني جنبهيذ وإمتم الله أكسم لمن أطاب الكلام نجوال أنباء وتكون منين ويليك ومزول بعد نظون ونيخسش في حديث نصفة كتير صفة عباد الرحمن وكذي صومة صفة عباد الرحمن ذي زكوجة كتصورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ونقوزهم زنوات وجينغا وتوجينغا ونقوزهم شهاوة ووجينغاو هو عباد الرحمن ونزهم زمن المسؤول قالوا سلاما. Kwa hii qalu salama imeingia kwenye liman ataba al-kalama. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Al-Furqan. Aya za mwisho. Na imeanza mbali. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الذين يقولون ربنا طيب يعني يكون ينطقي كتاجا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا هاو ديو تقوليك ينبع vile ambavyo ni shafaf شفافة, جمبة شفافة. ونفسهم وفصيري كتب أهل العلم وشري شادي وهي حديث شفافة, يعني نكما في الجمبة لك ثم تكيو فانا داني نونا وكوانجو نونا وكوانبالي ونونا جمبة في الجمبة ياك الزوري هاو اللي وتقوليك الغرفة بما صبروا وإلى الصبر وليقوى نالو tutakonye subra bila sabaru zimeingia vitu vingi hapa.